sobie podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, popołudniowa, urodzinowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła 17. Serwis przedstawia Agnieszka Drost. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczy się z decyzji o zwolnieniu z więzienia Ryszarda Cyby. Sejmowa Komisja do Spraw Pegasusa skieruje do sądu wniosek o doprowadzenie byłego szefa CBA Andrzeja Strużnego. 7,5 miliona dokumentów ma do sprawdzenia sanepid, a chodzi o karty szczepień dzieci. Jest szpital zamiast więzienia. Skazany na dożywocie Ryszard Cyba nie wyszedł na wolność, ale przebywa poza zakładem karnym ze względu na stan zdrowia. O zawieszeniu odbywania kary zdecydował Sąd Okręgowy w Łodzi. Wiceministra Sprawiedliwości Maria Eichhardt przekazała, że postanowienie sądu było oparte na opinii biegłych, z której wynika, że skazany cierpi na zaburzenia psychiczne, które nie rokują poprawy, w tym głębokie otępienie i całkowitą dezorientację. Ludzko patrząc na tę sprawę, sąd nie wydałby takiego postanowienia, gdyby ta opinia nie była tak jednoznaczna. Opinia nie pozostawiała żadnych wątpliwości. Ona była całkowicie jednoznaczna i mówiła o tym, że ten stan otępienny się pogłębia. Nie będzie lepiej. Maria Eichhardt wyjaśniła, że Ryszard Cyba był w więzieniu z oddziałem szpitalnym, ale jego stan nie pozwalał na dalszy pobyt w tym miejscu. W pewnym momencie jest czas, kiedy więzienie nie może opiekować się taką osobą już, ponieważ skazany tak dalece nie wie, co się z nim dzieje, gdzie jest, nie potrafi o siebie zadbać, nie rozumie, jaki jest sens kary, jaki jest cel kary. 15 lat temu Ryszard Cyba wszedł do łódzkiego biura PiS, zastrzelił Marka Rosiaka i ciężko ranił innego pracownika. Sąd skazał go na dożywocie. O przedterminowe zwolnienie mógł biegać po 30 latach. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw inwigilacji Pegasusem skieruje do sądu wniosek o doprowadzenie byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Andrzeja Strużnego. Świadek nie pojawił się dziś po raz trzeci na wezwanie śledczych. Wcześniej wzywano go 16 grudnia i 27 stycznia. Wniosek w tej sprawie na posiedzeniu komisji złożył jej przewodniczący, wiceprzewodniczący Tomasz Trela z Lewicy. Proponuję, aby komisja zwróciła się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie pana Strużnego, tak żeby komisja mogła odebrać skutecznie zeznania od świadka. Ta postawa i ta obstrukcja jest dość jednoznaczna i znana, dlatego proponuję, abyśmy byli w tej sprawie bardzo konsekwentni. Podobny wniosek komisja przyjęła wczoraj wobec poprzednika Strużnego na stanowisko szefa CBA Ernesta Bejdy. Ten na wezwania komisji nie stawiał się czterokrotnie. Sanepid rozpoczął kontrolę kart szczepień dzieci. Inspekcja obejmie 7,5 miliona dokumentów. Jeśli okaże się, że pacjent nie ma wszystkich obowiązkowych szczepień, sprawa będzie wyjaśniana. Kontrola kart jest krokiem w stronę przejścia z papierowych na elektroniczne karty szczepień obowiązkowych, które obecnie funkcjonują tylko w przypadku szczepień zalecanych. Marek Weszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego, wyjaśnia, że elektroniczne karty pomogą szybko ustalić, ile osób jest zaszczepionych przeciwko danej chorobie. Dzięki temu będziemy dokładnie wiedzieli, jaki jest faktyczny poziom wyszczepienia i będziemy też wiedzieli, jaki jest faktyczny poziom odmów, bo w tym rejestrze, który w tej chwili funkcjonuje, mówimy o tych 80 tysiącach odmów szczepień, ale tutaj często nie do końca wiemy, przeciwko któremu konkretnie, które konkretnie szczepienie nie było wykonane. Wiemy ogólnie, natomiast nie wiemy, czy rodzic nie szczepi na nic, czy on ma zastrzeżenia tylko do jednego szczepienia. Co roku rośnie liczba rodziców, którzy nie szczepią swoich dzieci. W 2023 roku zanotowano w Polsce ponad 87 tysięcy odmów szczepień. To kilkakrotnie więcej niż w poprzednich latach. W Krakowie powstanie pierwszy w historii użytek ekologiczny, który zostanie nazwany czyimś imieniem. Mowa o lesie łęgowym w Przegorzałach, który zyska imię Kazimierza Walasza, wybitnego ekologa i wieloletniego prezesa Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego. Pomysł utworzenia ponad 50-hektarowego użytku ekologicznego zyskał już pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony i Środowiska w Krakowie. Jest to chyba najcenniejszy teren przyrodniczy w Krakowie. Staramy się o objęcie tego lasu ochroną właściwie już od 1997 roku. Lasy łęgowe stanowią taką rzadkość nie tylko w skali Krakowa, w skali Polski, ale wręcz w skali europejskiej. mówił Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. Użytek ekologiczny jest jedną z wielu form ochrony przyrody, jakie występują w Polsce. Charakteryzują się tym, że mają duże znaczenie dla funkcjonowania, a także zachowania różnorodności biologicznej. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące utworzenia użytku w Przegorzałach. W ciągu najbliższego miesiąca odbędą się spacery badawcze po lesie łęgowym, spotkanie otwarte z mieszkańcami. Będzie także możliwość wyrażenia swojej opinii w ankietach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Trójce, Krzysztof Łoniewski. Krajowe puchary w piłce kopanej mają swój smak, zwłaszcza gdy wysoko w playoffach meldują się ekipy na tym etapie niespodziewane, tak jak Puszcza Niepołomice, która gra dziś półfinał na swoich śmieciach z Pogonią Szczecin. My gramy najważniejszy mecz we wtorek w historii Puszczy Niepołomice. Puszcza Niepołomice jest pierwszy raz w historii w półfinale Pucharu Polski. W czterech najlepszych drużynach o to trafiają. To jest coś nieprawdopodobnego i my nie zamierzamy zagrać tego meczu, żeby tylko się odbył, tylko zamierzamy zagrać mecz, w którym chcemy powalczyć o to, żeby na Narodowym zagrać, bo to już by była w ogóle fenomenalna sytuacja. Mówił trener Puszczy, człowiek wysokiej kultury osobistej, Tomasz Tułacz. Początek meczu w Niepołomicach o 18.30. Jutro w drugim półfinale Ruch w Chorzowie spotka się z warszawską Legią. Godzinę później pierwszy gwizdek sędziego też w półfinale Le Pucharu Hiszpanii, rozgrywanego pod dumnym szyldem Pucharu Króla. Real w Madrycie na Bernabeu zagra przeciwko Realowi Sociedad w kraju Basków. 1-0 wygrali królewscy i każdy inny rezultat niż ten premiujący do finału gospodarzy byłby grubą niespodzianką. W Krajów plus Lidze Siatkarzy ćwierćfinały. Niedługo, bo już o 17.30 startuje spotkanie w Częstochowie. Norwidz zagra z Jastrzębskim Węglem. W pierwszym meczu na Śląsku mistrzowie Polski wygrali gładko i dziś będą chcieli zamknąć sprawę. Gra idzie do dwóch wygranych. Przed podobną szansą staną zawodnicy Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Oni też wygrali pierwszy mecz z Bogdanką Lublin i to na wyjeździe. W rewanżu u siebie wcale nie musi być tak łatwo, mówi przyjmujący Zaksy Igor Grobelny. Myślę, że początek będzie bardzo ważny. Gramy u siebie, więc musimy narzucić tą presję już od początku. Co będzie kluczowe, myślę, że to samo co w pierwszym meczu, czyli zagrywka, przyjęcie. Jak my utrzymamy dobrze przyjęcie, bo mają bardzo dobrych zagrywających, ciężko się przyjmuje ich piłki, to myślę, że możemy kontrolować ten mecz dobrze. Jeżeli nam to upadnie, no to może być ciężko. Początek meczu na Opolszczyźnie o 20.30. Kolejnego serwisu sportowego za godzinę. W ucho dostałem informację od Kaczora Donalda, znanego z serwisu sprzed godziny, że jeżeli jeszcze raz się pomylę, to on wchodzi na antenę. Udało się nie pomylić. Do 17 stopni Celsjusza ma być jutro, to chyba podobnie jak dzisiaj, chociaż ta pogoda ma się poprawiać. Zachmurzenie małe i umiarkowane przeważnie jutro, ale w nocy, uwaga, w górach może popadać 8 cm śniegu. To brzmi bardziej zimowo niż wiosennie. I w tym tygodniu jeszcze śnieg może się pojawić także pod koniec tygodnia. Chciałem zapytać przy okazji, Łoniu, czy ty masz opony zimowe zmienione na letnie, ale właściwie powinienem zapytać, czy ty już masz prawo jazdy. No, nic się nie zmieniło w tej materii. Cały czas? Tak jest. Trzecie urodziny Trójki. Świętujemy w popołudniowej audycji urodzinowej. Miała być dotacja, no i masz ci los. Przeprowadziłem niezależne badania na temat tego, co po takim smoku zostaje, jak on wyjdzie na spacer i we własnym zakresie zutylizuje wszystko, co wydali. Otóż po takim smoku zostaje smog. Po smoku zostaje smog. Miało być czysto, lekko i przyjemnie. Z tymi smokami to raczej trudna sytuacja. My teraz słuchamy Sztuki Latania, Lady Punk. 22,7 trójek w każdej sprawie. Ja jeszcze przypomnę tylko, audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Michał Jakubik, przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski, obok mnie Robert Kantereit, Michał Matus, kłaniamy się i zapraszamy do Trójki. Prosisz mnie znowu, który to już twój list, ci odpisać, jeśli tylko bym mógł. Jakie postępy poczyniłem na dziś w sztuce latania, najtrudniejszej ze sztuk. Co rano windą wjeżdżam prawie na dach. Jest tu w osiedlu taki najwyższy blok. codziennie myślę, patrząc z niego na świat. Co będzie, kiedy wreszcie zrobię ten krok? Ostatni krzyk, łabędzia nuta. I dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. Trzynaście i pół minuty po godzinie 17. Dzwonią państwo pod 2 2 7 3 z historiami na przykład takimi związanymi z pierwszym razem, kiedy państwo trójki usłyszeli. A ja się zastanawiam, jak smakuje taka wizyta po latach i pytam o to Roberta Kantrejta. Wizyta po latach to pewnie trudno ocenić, bo to dla mnie czas teraz tutaj w tym miejscu i w tym momencie biegnie inaczej. Sentyment ogromny i spotykam tyle osób, bo z jednej strony siedzimy tutaj i prowadzimy program, z drugiej strony, po drugiej stronie szyby Michał Jakubik, który program realizuje, znowu jak za dawnych lat Michale, Asia Mielewczyk obok, Michał Nogaś przez moment, proszę bardzo. Trójkofan pojawi się w Pulsie Trójki, będziemy rozmawiać o tym, jak to bywało, a różnie to bywało. Wiele osób ma mniejszą lub większą dziurę za sobą. Moja dziura to 8 lat, prawie 8 lat tutaj od tamtego momentu. Dlatego no, Pewnie wieczorem będę dopiero czuł, jak było. Takie emocje i taki sentyment we mnie w tym momencie. Państwo dzwonią z telefonami urodzinowymi, bo dzisiaj urodziny trójki. Program urodzinowo-prima-aprilisowy. Przebiliście wszystkie możliwe granice. Mega galaktyczny materiał o smokach. Coś wspaniałego, cudownego. Wszystkie żenujące żarty, które dzisiaj słyszałem w mediach. Ich twórcy nie mogą wam nawet butów czyścić. Smoki to nie wszystko, jest więcej. Ale numer ze smokiem był niezły, to prawda. Będą kolejne. Będą kolejne. O polityce nie rozmawiamy, bo to życzenia urodzinowe przede wszystkim, 22 i 7 trójek. No ale żeby państwo wiedzieli, co się dzieje, no to temat ogarnia Bartosz Bielecki. Co tam, panie, w polityce? To był dzień pełen emocji w polskiej polityce. Rano o swojej rezygnacji z funkcji premiera poinformował Donald Tusk. Powodem ma być niezaproszenie premiera przez liderów partii koalicyjnych na grilla w ubiegły weekend. Naprawdę ogarnijcie się. To jedyne, co premier miał do powiedzenia na temat swojego odejścia. Jakie plany ma teraz Donald Tusk? Jak nieoficjalnie się dowiadujemy, zamierza we wsi Piekło Dolne w województwie pomorskim przygotowywać się do tegorocznej Wigilii. Wśród nocnej ciszy. Ale to nie koniec zmian na polskiej scenie politycznej. Wyraźnie zszokowany tą decyzją lider opozycji Jarosław Kaczyński postanowił odejść z Prawa i Sprawiedliwości. Cała ich kampania oparta jest na jednym wielkim, totalnym kłamstwie. Kłamstwie, gdzie białe nazywa się czarne, a czarne białe. To jest naprawdę jakaś sekta, bo oni przecież to wszystko mówią, wierząc, że pewna część ludzi to przyjmie. Jesteśmy gotowi na tę współpracę. Myśmy byli nawet gotowi, żeby była szersza współpraca. Deklaruje poseł Lewicy Tomasz Trela. Wstępnie rolę prezesa zaproponował prezesowi też PSL i Polska 2050. Szczególnie, że ta sama ma problem z liderem. Pierwszy zdiagnozował go na antenie Polsat News Sławomir Mentzen z Konfederacji. Ten facet w tym momencie walczy o swoje polityczne życie i niestety tą walkę przegrywa. Gdyby pan redaktor zobaczył taką przerażoną, skamlącą ciłałę, to nie byłby pan przerażony albo zdenerwowany, tylko raczej byłoby panu żal. Okazało się, że zmiany postępują dużo szybciej. Drodzy państwo, jak nie chcecie przegapić momentu, w którym chihuahua staje się pitbullem, to naprawdę proszę o spokój. Po chwili marszałek brzmiał już tak. Teraz zespół światowej klasy specjalistów ma znaleźć sposób na to, jak odwrócić proces zmian, jakie zaszły w Szymonie Hołowni. Po tych wydarzeniach posłowie byli tak zszokowani, że przypadkiem przegłosowali likwidację samego Sejmu. To jeden z pomysłów deregulacyjnych zespołu Rafała Brzoski. Założyliśmy sobie, że jeżeli robimy to, to robimy to właśnie według takiego klucza, jak napływające zgłoszenia. Czyli w 70% kluczem numer jeden jest pozytywny impact społeczny. Głosowało 448 posłów. Ci, co zazwyczaj są przeciw, byli za, a ci, co zazwyczaj są za, się wstrzymali. Po burzliwym dniu sytuacja przy wiejskiej uspokaja się. Posłowie, wciąż oszołomieni, opuścili salę obrad. Został na niej jedynie wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Do widzenia państwu, chociaż wydaje mi się, że sam zostałem na tej sali, więc żegnam siebie również w sposób bardzo sympatyczny. Jutro ma zapaść decyzja, czy likwidacja czeka także Senat i Urząd Prezydenta. No to jeśli chodzi o politykę, to tyle. Już chyba zamykamy tematy polityczne. Zostawimy je serwisom. Ja zaczynam dmuchać balon, bo o 19.00 przypomnijmy, co mamy o 19.00? O 19.00 Basia Małecka, koncert urodzinowy. W tej chwili w Osieckiej trwają próby. A o godzinie 20.00 godzinna audycja z Markiem Niedźwieckim. Marek o sobie między innymi będzie opowiadał. To o 20.00. Tak, a państwo już mogą do nas dzwonić pod 2 2 7 3 i opowiadać coś o trójce. Dlaczego by nie? Bo mamy 63. urodziny. Dzień dobry, witamy pana. Halo, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Z czym pan do nas dzwoni? My pana słyszymy. Krzysztof się kłania. Ja się zdziwiłem, że do 9 lat minęło, tak? Od kiedy pan odszedł? 8. 8. Mhm. A to ja tak, no czas leci. Chciałem tylko przypomnieć nasze rozmowy. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak ja ukradłem choinkę pod Gdańskiem w Wigilię. Z państwa błogosławieństwem chyba tam darowana mi ta choinka została. To z panem rozmawiałem. Potem rozwaliłem system meldując wykonanie ostatniej kanapki dla Lilca i listki. Cały dzień trójce zbiegł z tym tematem. Także pozdrawiam po tych 8 latach panie Robercie z Gdańska. Pan jest oczywiście z Torunia, z tego co pamiętam. Nie, ale pan teraz dołożył. Ale pan specjalnie pan to powiedział, prawda? Że jestem z Torunia? Tak. A co, Bydgoszcz? No, ja mam więcej znajomych w Bydgoszczy. Dziękuję panu pięknie i do usłyszenia. Dzięki. 2 2 7 3 gramy. Dwójki, siedem trójek, można dzwonić. Świętujemy 63. urodziny Trójki. Dbamy o to, żeby było kolorowo. A teraz całkiem na serio, mimo że 1 kwietnia w kalendarzu. O tym, jaki kształt ma zapach, albo jak smakują dźwięki. Większość z nas może jedynie zdać się na swoją wyobraźnię i snuć przypuszczenia. A synestetycy, oni z racji swoich uwarunkowań neuronalnych są w stanie łączyć zmysły i widzieć na przykład kształty, czuć kolory, zapachy liter. Kuba Mikurda jest jednym z nich. Litery i cyfry mają dla mnie kolory. Dobrze, to chwyćmy książkę. Biała okładka i czarna czcionka. Mhm. Idealnie. Tak podejrzewam, że większość populacji właśnie widzi litery. Natomiast ja, kiedy widzę tutaj nazwisko autora, Marcin Wicha, to nazwisko od razu mi się koloruje. Marcin na czerwono, a Wicha na brązowo. Jeżeli bym się tak chciał zawiesić na tym R na przykład w środku, to jeszcze trochę niebieskiego dochodzi, bo R jest niebieskie. Natomiast większość samogłosek jest jasna albo wręcz biała. Tak, mogą być też wrażenia takie na przykład związane ze smakiem, że ktoś czując jakieś smaki ma równocześnie wrażenie, że też na przykład albo słyszy dźwięki, albo widzi kolory. Profesor Tomasz Wolak, szef Naukowego Centrum Obrazowania Biomedycznego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu. Tych synestezji jest kilkadziesiąt różnych rodzajów, także tak naprawdę nawet ciężko wymienić wszystkie możliwe i szacuje się, że w populacji synestezja występuje od 1 do 2% ludzi, a niektórzy nawet

Marian, widziałam taki fajny... Nie kupimy, Barbara. Ale jak to nie? No nie kupimy, koniec tego kupowania. Ale Marian, ale... Ryma Aprilis! Kupimy i to taniej w Media Expert. Na przecenach na święta. No a jak? Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. W sprawie smok jako zwierzę domowe. A propos tej audycji o smokach. Niesamowicie mnie to, że po powrocie z pracy zakręciło. To znaczy poczułam takie zawirowanie, zupełnie jakby cały świat przewrócił się o 180 stopni. Można się było wkręcić bez problemu. 22 i 7 trójek to telefon do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Minęła 17:30. No to teraz... No, teraz, już? Tak, dobra. Tak. Uwaga. Synoptycy ostrzegają, że całkiem termiczny był weekend. Ocz ta kartka. Różnica w temperaturze między piątkiem a sobotą wyniesie średnio 15 stopni. W Warszawie na przykład w piątek ma być około 18 stopni. Ja tam idę na spacer, nie wiem jak wy. No. Prezydent USA Donald Trump. Coraz bogatszy. Wartość jego majątku w ubiegłym roku podwoiła się i wynosi obecnie ponad 5 miliardów Don Juanów. Wynika z najnowszych 10 miliarderów magazynu Przegląd Ornitologiczny. Najbogatszym człowiekiem na Ziemi ponownie został Elon Musk, który ma 342 miliardy dolarów białoruskich, bo to tyle, co mniej więcej wynosi roczny produkt narodowy Czech. Może się trochę machnąłem. Zestaw na taki prezent dostał prezydent Andrzej Duda od prezydenta Słowacji, Peter Pellegrini, podarował Andrzejowi Dudzie narty podczas jego wizyty w Szczybrskim Jeziorze w Tatrach Średniowysokich. W zamian od polskiego prezydenta otrzymał ozdobny zestaw kryształów z motywami myśliwskimi z XVII wieku. Jest to część zastawy weselnej jego żony Agaty. Coś jeszcze? Nie, już Myszek mówi, że jeszcze. Już mi nic tu nie napisała, wiesz? A w pogodzie co? No, co w pogodzie? Pytamy. Albo będzie padać, albo świecić słońce, albo będzie ciepło, albo będzie zimno, albo to jest plecyn, co przeplata, albo już nie marzec, to jest to garzec. A to jezioro w Tatrach to jak? W Szczybrskim Jeziorze. Ja nie wiem, jak ono się nazywa to jezioro. All fails and mistakes. Streets are blue. Almond looks. That chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me. Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me. Mystify me. Mystify. Dwie dwójki, siedem trójek. Za 25 minut będzie godzina 18. Państwo dzwonią do nas. Dzień dobry. Dzień dobry, Maciek Szczęsny, witam. Kłaniam się. Dzwonię po pierwsze z życzeniami dla całej redakcji, wszystkich pracowników Trójki, nie tylko tych, którzy dzisiaj mają szczęście, ale również tych, którzy wiele lat temu w niej pracowali, a te życzenia to nie tylko życzenia urodzinowe, ale poniekąd życzenia wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Miejmy nadzieję, że to będzie już ta, może niekoniecznie zawsze usłana różami, ale ta właściwa droga życia już, jeśli już się zdarzą na waszych ścieżkach, to nie tylko ich kolcami, ale również pąki kwiatów. Chciałem również poprosić, żebyście ostrzegali kierowców, aby zwłaszcza tych, którzy przebywają w ruchu drogowym, żeby słuchać wszystkich waszych materiałów. Dniu w polityce spowodowało, że popłakałem się ze śmiechu, a ponieważ prowadziłem pojazd mechaniczny, to groziło śmiercią lub kalectwem, ale popłakałem się również ze wzruszenia, słuchając ten materiał, bo po raz pierwszy dane mi było na antenie Trójki, albo w ogóle na jakiejkolwiek antenie, usłyszeć słowa prawdy od pewnego polityka PiSu, który coś wspominał o sekcie. Bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Panie Macieju, to ja dziękuję za te życzenia. Tak bez polityki, bo to życzenia urodzinowe, ale ja mam pytanie poza konkursem, bo tak mi się kojarzy, że tylko dwie osoby mają takie ery jak pan. Michał Nogaś to raz. Czy pan jest tym Maciejem, o którym myślę? Ja jestem tym Maciejem, z którym z meczu wracaliśmy. 8 lat temu graliśmy w piłkę. Tak, pamiętam. Tak. Trójka kontra Perliki. Tak jest, więc chciałem również i tobie powiedzieć, Robercie, że miło jest słyszeć dawne, bo nie chcę powiedzieć, że stare, tylko dawne dobre głosy na antenie Trójki. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Mam nadzieję, że wielu ludzi, którzy kiedyś pracowali w Trójce i ku jej chwale, że ci ludzie będą przyjmowali zaproszenia, nawet jeśli sporadycznie, to jednak, i że będą umieli schować do kieszeni dumę i uprzedzenie. Bardzo się cieszę, że cię słyszę na tej właśnie antenie. Ja również. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Być może jeszcze, Macieju, zdarzy nam się kiedyś wracać z meczu, tak jak kiedyś ekipa z ostatnich siedzeń, bo to była końcówka autokaru. I tam właśnie Maciej Szczęsny z ekipą Trójkową jechał. Wracaliśmy z meczu na otwarcie stadionu Śląskiego po latach, po remoncie, kiedy znowu wrócił do swojej świetności. Wtedy zagraliśmy mecz z ekipą ze Śląska. Nawet nie pamiętam, ile było. Pamiętam, że, nie wiem, czy Maciej pamiętasz, ustawili orkiestrę dętą za naszą bramką. Tak jest. Ale to nam nie przeszkodziło odnieść kolejne zwycięstwo. Maciej Szczęsny, dziękuję pięknie za 22 minuty, godzina 18, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. A my teraz coś dla tych, którzy mogą próbować ratować się z jakiegoś poślizgu, płacząc ze śmiechu na przykład. A to dlatego, że jeśli chodzi o samą stolicę, to zgodnie z nowym rozporządzeniem ratusza, miasto jest miastem tylko dla rowerów. Od 1 kwietnia w granice aglomeracyjne stolicy nie może wjechać większość aut osobowych, dlatego jeżeli państwu się to udało, to proszę zawrócić i wyjechać czym prędzej. Bo co za tym idzie, 2 miliony kierowców muszą się przesiąść na rower. Józef Niewiarowski obserwuje, jak ta dość zaskakująca decyzja jest odbierana. Z powodu nowych przepisów zakazujących wjazdu samochodem osobowym do miasta z wyłączeniem aut zabytkowych oraz marek premium, 2 miliony kierowców przesiadło się na rowery. Jest poważny korek na Wale Miedzyszyńskim. Od godziny stoi ścieżka rowerowa w obie strony. Policja ostrzega kierowców, że łamanie przepisów będzie karane konfiskatą pojazdu. Udałem się na miejsce, aby sprawdzić, jak faktycznie wygląda łamanie przepisów przez kierowców. Przepraszam, a tu jest jakieś chyba ograniczenie prędkości. No chyba radar zrobił mi zdjęcie, ale spieszę się bardzo. A pan? To co pan tak jeździ? Ograniczenie prędkości, a ja naprawdę czuję się przez pana zagrożony. Koleś, jak ja pędzę te 30 na godzinę, to ci nie widzę, rozumiesz? Ja plamę rozmazaną widzę. Dużo mają panowie pracy po wejściu tej ustawy. Panowie tu serwisują rowery, tak? Ale jakiej ustawy? No po wejściu tej ustawy zakaz wjazdu samochodów do miasta. A, odnośnie tej ustawy. No, po prostu młodzi kierowcy wsiadają za kółko i wychodzą z tłuczki. Na hulajnogi nikt nie zwraca uwagi. Gdzie ja na pedałach, normalnie nogami napędzając. No ale jeżeli by pan we mnie wjechał tym rowerem, przecież to To jest ścieżka rowerowa, nie jakaś ulica czy autostrada. Co pan, oczu nie ma się, trzeba rozglądać zanim się wejdzie na ścieżkę. Przepraszam. To nie da jeździć po tym mieście. 2 miliony osób zacznie jeździć po miejskich ścieżkach rowerowych. Czy miasto jest w ogóle na to gotowe? To byłoby już przygotowane od wielu lat, od ponad 20 lat były rozwijane drogi dla rowerów. Piotr Łuczyński, ekspert i działacz społeczny ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. W Holandii, czy Belgii, czy nawet w Wielkiej Brytanii coraz więcej przesiadało się na rower i zamiast ich gonić, mogliśmy po prostu zrobić o jeden krok dalej i nawet może ich wyprzedzić. Na razie jedyne co obserwujemy to korki na ścieżkach rowerowych. Tak, dlatego że te nowe osoby jeszcze muszą się nauczyć troszeczkę jeździć. Pani nie traci równowagi? Pani chyba tak niespecjalnie na tym rowerze zwykle jeździ. No niedawno zaczęłam, ale odkąd weszła ta nowa ustawa, no to spieszę się. Na razie wszyscy, podobnie jak samochodami, pakują się w główne arterie, jeżeli chodzi o trasy rowerowe. Natomiast jakie będą konsekwencje? Po pierwsze, wszyscy będą mieli lepsze zdrowie. Jestem przekonany, że ta nowa rzeczywistość czasem wszystkim się spodoba. Ratusz przekonuje, że osoby przesiadające się z samochodu na rower zaoszczędzą około 15 tysięcy złotych rocznie. Na ponad 5 tysiącach miejskich dróg powstaną parki linearne oraz strefy relaksu. Natomiast Stowarzyszenie Miłośników Parkingu zapowiedziało już pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Podobno strajkujący mieszkańcy skarżą się przede wszystkim na brak hałasu. A jeśli chodzi o 2, 2 i 7 3, to wiedzą państwo, co zrobić? W tej chwili jestem w pracy, jestem fryzjerem. Miałem dziś klienta. Co dziś zrobimy? Ja mówię, specjalne życzenie, strzyżenie jakie? Z logo trójki, że pan jest brunetem, to fajnie wyjdzie. Serio? Ja mówię tak, taką spulkę w kształcie trójki. Wyciąłem mu i był bardzo zadowolony. Do 19:00, póki prowadzę, zapraszamy do trójki. Każdy z trójką na głowie wchodzi na antenę. Obiecuję. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié. Tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Les jambes à mon cou, si un jour je fuis. Rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. guitare et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Appelle-moi le jour et l'année. Popołudniowa, urodzinowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 14 minut, godzina 18. W studiu gość Radosław Matusik, twórca i autor serwisu Trójkofan. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten człowiek wie o Trójce więcej niż my razem wzięci. Tak, zdecydowanie. Jak czegoś nie wiem, to zaglądam na Trójkofana i już wiem. Trójkofan od lat ilu? 22-23 lata. Z przerwą. Z przerwą. Malutką. Zła królowa wam przerwę zrobiła i zakazała działalności na moment. Tak w skrócie można powiedzieć. No to zostawmy złą królową, bo tak ona jest. Odeszła i Trójkofan wrócił. Radku, ty o Trójce wiesz wszystko. Ta piosenka Zas na przykład przed chwilą. Tak. Jak Balonik mówił na nią? Zazunia. Zazunia, że śpiewa tam teraz. Zazunia. Zazunia. A jak to się zaczęło, że ty zacząłeś prowadzić serwis Trójkofan? Bo ja pamiętam przed 20 laty przychodziłeś tutaj. 2004. Z tatą przychodziłeś. Tak. Pozdrowienia dla taty przy okazji. Pozdrawiamy. Jak to się stało, że zacząłeś prowadzić serwis Trójkofan? Skończyłem studia informatyczne i pomysł był na... Ponieważ Trójka zawsze u nas w domu grała, więc to był taki pomysł na połączenie wiedzy, no i pasji. I tak narodził się Trójkofan w 2002 roku. Ale to nie jest tylko sam serwis, tylko to jest też takie fizyczne całkiem archiwum, prawda? Fizyczne. Myślę tutaj o fotografiach. Tak, pod tym względem też można tak powiedzieć, że fizyczne, tak. Ty z twoim tatą, aparat fotograficzny, wtedy na pan, przepraszam, czy mogę panu, z panem zrobić zdjęcie? I tak. Podchodziłeś do kolejnych redaktorów, tak. Opotografowałeś ich wszystkich i to wszystko w zbiorach jest. Jest w albumie wydrukowane, tak, mam ten piękny album, nie przy sobie, ale mam. Pamiętasz? Analogowy. Pamiętam, przed chwilą Maciej Szczęsny dzwonił, tata Wojciecha tak. Szczęsnego, też znakomity bramkarz. Wspominaliśmy mecz, kiedy graliśmy na otwarcie Stadionu Śląskiego. To był 2017 rok, październik, pamiętam. Prowadziłem wtedy popołudniową audycję i zmieniłem się, wszedłem na boisko, zmieniłem się z Michałem Olszańskim. On na chwilę zaczął prowadzić popołudniową audycję, ja wszedłem na boisko i też wziąłem udział w tym meczu. Wspominaliśmy ten mecz, ty też nie pamiętasz, ile wtedy było? Nie pamiętam. Ja natomiast bardziej pamiętam chyba pierwszy mecz Grzmotów Myśliwiec tu na Agrykoli. Ale wyniku też nie pamiętam. Grzmoty myśliwiecka. Brzmi dobrze. Co znajdziemy teraz, dziś na stronach Trójkofana? Aktualność, aktualną ramówkę, dział ludzie, trochę historii, trochę dźwięków, trochę dżingli. Trochę, ładnie powiedziane. Trochę. To dla ciebie ta wizyta dziś tutaj w tym miejscu to też jest wizyta sentymentalna i to bardzo, tak jak dla mnie. Bardzo, bardzo niesamowite móc z państwem spędzić ten dzień w tym miejscu. To jest niesamowite. A propos meczów piłkarskich, ja nie wiem, czy zdradzę może taką korytarzową plotkę, że coś słyszałem o jakimś boisku wynajmowanym, więc jest szansa, że będzie jakaś mała drużynowa piłkarska odnowa, ale to tylko tak między wersami. No, aż mnie tu zakuło z tyłu. Mnie już kuje w obu kolanach i w obu kostkach, a jeszcze nic nie zrobiłem, żadnego ruchu nie wykonałem. Dziękuję ci pięknie za wizytę. Bardzo dziękuję. Trójce, państwu życzę niezależności, mądrości i tak pięknej odbudowy, która się rozpoczęła. Dziękuję bardzo. Radosław Matusik, twórca serwisu Trójkofan. Dziękuję. Pięknie dziękujemy. ubrania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy. Będzie zły, bez niego też radę damy posprzątać cały ten syf. Jak w czystości tak się pięknie bałagani, więc jak bardzo chcesz, to chodź na tę ciemną stronę. Osiem minut do godziny 18, dwie dwójki, siedem trójek. Dzwonią państwo. Wieczór, chyba piątkowy, bo czasem było w sobotę, czasem w piątek, kiedy wygrały telefony Republiki. Chyba w szlafroku miałam umytą głowę, turban zawiązany na tej głowie. Sąsiedzi myśleli, że rozwalę im sufit, ponieważ skakałam tak wielką radością do góry w tym turbanie. Ale to sobie myślę, że dobrze ten turban był, skoro sąsiedzi myśleli, że sufit im rozwalę. A ja myślę, który to mógł być rok, skoro telefony na pierwszym, to mógł być Michał. 80 na pewno, 83 czwarty bym stawiał, tak mniej więcej. 3., 4., 5, telefony na pierwszym miejscu, ale to za chwilę sprawdzimy. I'm happy to be with you. For where in a lifetime do we do the things we really want to? Touch your face. I've nothing to fear here. So these feelings, they cannot be placed. Why do you never listen? What do you ever want? What do you ever want? It's funny how I feel like some kind of person, another kind of person I would never like to be. Thank you. Najmałe śledztwo zrobiliśmy. Trzy daty. 20 listopada, 27 listopada i 4 grudnia 82 roku. Ach, byłem blisko. Stawiałem 83, 4 albo 5, a to był 82. I z tego jeszcze jeden wniosek, z tej daty, że wtedy lista była w sobotę. Wtedy lista była była w sobotę, tak jest. To się wszystko zgadza. Czyli skakanie w turbanie w sobotę. Przełom listopada i grudnia 82 roku. Wtedy telefony Republiki były na pierwszym miejscu. Sobotni wieczór, tak. No a propos tamtej listy, to Marek Niedźwiecki dzisiaj będzie gościem w Trójce o godzinie 20. Godzinny program z Markiem Niedźwieckim. Michał Nogaś i Marek Niedźwiecki będą przez godzinę rozmawiali o 20. A o 19, przepraszam, o 19, czyli za godzinę i dwie minuty, koncert Basi Małeckiej. Koncert urodzinowy. I urodzinowe telefon od państwa, 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Dzień dobry, Tomasz z tej strony, ze Przegomia. Pozdrawiam z bardzo chwilowo słonecznego Dolnego Śląska przede wszystkim. I chciałbym złożyć Trójce najserdeczniejsze życzenia. Niemalże okrągłej informatycznie 63 urodzin. I chciałem coś powiedzieć tak troszeczkę od siebie. Ja jestem 85 rok i taki okres, kiedy jako małe dziecko zaczyna mi taką świadomość uzyskiwać, to jest około 4-5 lat, czyli moment przemian ustrojowych. I jedną z takich największych, poza oczywiście wygraną Lecha Wałęsy i Solidarności, takich najbardziej wrytych w mi pamięć wspomnień jest dżingiel Trójki zapowiadający reklamy, który zresztą chyba do dzisiaj jest. Zapraszamy do reklamy. Tak, zapraszamy do reklamy. Bardzo życzyć wam nie powrotu, celowo nie użyję tego słowa, ale żebyście znowu uzyskali tę świetność, którą mieliście, powiedzmy, jeszcze 10 lat temu. No to dziękujemy pięknie za ten telefon i możemy chyba razem powiedzieć, zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do reklamy. Przeceny na święta w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Wielkanoc już za chwilę. A ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz.